Кніжная палічка Наталі. Кнігі знаёмыя і незнаёмыя. Кнігі, якія варта пачытаць. Гэтую кніжку марна шукаць на паліцах бібліятэк і кнігарняў, бо яна існуе толькі ў трох друкаваных экземплярах, у рукапісах ды ў лічбавым варыянце ў інтэрнэт-бібліятэцы «Камунікат». Адзін з трох традыцыйных экземпляраў стаіць на маёй паліцы, бо атрымала яе ад сябра аўтара. Чытачы ж маглі пазнаёміцца з ёй праз часопіс «Па-суседску», дзе кніга друкавалася ў перакладзе на польскую, і праз раённую газету «Навіны Каменеччыны», дзе твор публікаваўся ў асобных частках па-беларуску. Гутарка ідзе пра кнігу «Жыццё і смерць апошняга польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага», аўтарам якой з'яўляецца краязнаўца і даследчык з Камянца Георгій Мусевіч. Шмат гадоў заняло Георгію Степановичу грунтоўнае даследаванне, параўнанні, высновы да цяжкая крапатлівая праца, якая вылілася ў кнігу. Да апісання даследавання жыцця і дзейнасці апошняга польскага караля падыходзілі многія масцістыя гісторыкі і даследчыкі, як з Польшы, так і з Беларусі. Але ўсе іх даследаванні былі непоўнымі, аднабаковымі і часам супярэчлівымі. Георгій Мусевіч адкрывае постаць Станіслава Аўгуста, не прабуючы ацаніць яго ўклад у развіццё і заняпад польскай дзяржавы. Адкінуўшы ўсё пазітыўна-негатыўнае, пра што распісваліся даследчыкі, Георгій Степанавіч апісаў асобу, ураджэнца Камянеччыны, постаць чалавека з усімі яго заганамі і пазітывамі. Вось як пра тое, што змусіла ўзяцца за даследаванне гэтай асобы, сказаў сам аўтар. Такі чалавек, які нарадзіўся на нашай камянецкай зямлі, павінен быць апісаны, таму што такіх людзей мала нараджалася на нашай камянецкай зямлі. Былі людзі знакамітыя, але не такія, як астатні польскі кароль. Я пачаў збіраць матэрыялы з 1994 году. Дзе толькі мог. І ў архіве Берасцейскім для мяне высылалі матэрыялы з Польшы, з Лодзі, з Кракова. А з Францыі это для мяне падаравалі план двара Воўчынскага. Я зрабіў так, як я ўспрымаў усю гэту справу. Я не мог пагадзіцца з тым, што яго самі палякі апісвалі як чалавека, які здрадзіў айчызну. Я з гэтым не мог пагадзіцца, таму што ён зрабіў і многа добрага. З яго дапамогаю і здарылася раздзел Польшы. Ну, але ён многа зрабіў добрага ў дзелянцы культуры. Ацэнкі кіравання Аўгуста Станіслава Панятоўскага неадназначныя. З аднаго боку, ён быў заступнікам мастацтваў і асветы, імкнуўся да эканамічных і палітычных рэформаў, якія маглі б адрадзіць моц дзяржавы. Пры ім і пры яго непасрэдным удзелі была прынятая канстытуцыя 1791 года, якая стала першым падобным дакументам у Еўропе. Але і пра ім жа адбыліся тры раздзелы Рэчы Паспалітай, якія прывялі да знікнення некалі магутнай дзяржавы з палітычнай карты ў свету. У лістападзе 1795-го Станіслаў Аўгуст Панятоўскі зрокся ад прастолу. І астатак жыцця правёў у Санкт-Петербургу ў гэтак званым ганаровым зняволенні, дзе і сканаў у 1798-м. Неадназначнасць успрымання асобы апошняга караля Рэчы Паспалітай яшчэ раз выявілася ў 1938. Савецкія ўлады прапанавалі вярнуць дамавіну з прахам Панятоўскага ў Польшу. Гэта выклікала гарачую палеміку сярод вярхоў і грамадскасці. Па традыцыі рэшткі польскіх каралёў спачываюць у склепах Вавельскага замка ў Кракаве. Але ў дадзеным выпадку было вырашана перапахаваць прах у Воўчыне. Далейшы лёс рэштак таксама невядомы. Воўчынскі касцёл быў зачынены ў 1945 годзе, і да таго часу каралеўскай дамавіны ў ім не было. Адмысловая сумесна беларуска-польская навуковая экспедыцыя ў 1988 змагла сабраць толькі фрагменты каралеўскага адзення і парэшткі, магчыма прыналежныя Панятоўскаму. Сімвалічнае пахаванне Станіслава Аўгуста адбылося 14 лютага 1995 года ў Варшаўскім кафедральным саборы Святога Яна. У сваёй кніжцы камянецкі даследчык набліжае нам постаць знакамітага земляка. І неважна, якія адносіны да гэтай асобы маюць палякі ці беларусы, памятаць пра яго трэба. А кніга таму добрая аснова. Кніжная палічка Наталі. Кнігі знаёмыя і незнаёмыя. Кнігі, якія варта пачытаць.